Na rodzinne wieczory. Play Now TV. Teraz możecie oglądać przez 3 miesiące bez opłat. HBO Go, YouTube. Tradycyjne kanały telewizyjne. I tysiące filmów na żądanie. I do tego pilot z łatwym wyszukiwaniem głosowym. Wybierz nowość Play Now TV. Teraz możesz korzystać przez 3 miesiące bez opłat. A potem włączać i wyłączać pakiety, kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Cały świat, nie tylko finansowy, deklaruje pomoc w odbudowie Notre Dame. Prezydent Francji mówi o 5 latach. Pojutrze strajkujący nauczyciele i przedstawiciele rządu wracają do rozmów. Sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, uznana za jedną z najlepszych na świecie. Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat, zapowiada prezydent Francji. Doby po pożarze Emmanuel Macron wygłosił przemówienie do narodu. Odbudujemy katedrę Notre Dame jeszcze piękniejszą i chciałbym, żeby to się stało w ciągu 5 lat. Możemy to zrobić, zmobilizujemy się do tego. Przedstawiciele koncernów, francuscy milionerzy, instytucje publiczne i światowe deklarują pomoc, bardzo wymierną, do tej pory już na 700 milionów euro. Premier Mateusz Morawiecki wspomniał o udziale naszych konserwatorów sztuki. Każdego roku katedrę odwiedza 12 milionów turystów. Przy fontannie Michała Archanioła, kilkaset metrów od świątyni, na drugim brzegu Sekwany, modlono się o jej ocalenie. Postawienie tak olbrzymiej budowli to był olbrzymi wysiłek dla ludzi żyjących w XII i XIII wieku, mówi profesor Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego. Pierwszy tak naprawdę kamień, bo to jest kamienna katedra, został położony w roku 1163. Liczyła się wiedza, architekt to był inżynier. To były ekipy te muratorów tak zwanych. To były ekipy wędrujące po całej Europie. Profesor Konrad Kucza-Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W zapisach dotyczących budowy katedr, w tym Notre Dame, jest mowa o setkach ludzi, którzy tracili życie przy wnoszeniu. Rewolucja francuska prawie że zagroziła istnieniu katedry Notre Dame. Stwierdzono, iż tak wielkie wnętrze, żeby stało i marnowało się, nie można, więc zrobiono tam magazyn spożywczy, magazyn z winem też. Świat tych kolorów, które światło wschodzącego słońca daje, to jest naprawdę mistyczne odczucie. Wypaliło się w pewnym sensie właśnie serce Europy. Ogień, który wybuchł wczoraj przed 19 strażacy opanowali nad ranem. Rektor katedry powiedział, że ocalał skarbiec świątyni wraz z jej najcenniejszymi zabytkami. Więcej informacji, komentarzy i analiz po pożarze Notre Dame można znaleźć na stronie portalu polskieradio24.pl. W serwisie Trójki kolejne informacje. Strajkujący nauczyciele i przedstawiciele rządu pojutrze wracają do rozmów. O zwołanie Rady Dialogu Społecznego wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, na czwartkowe spotkanie rząd przyjdzie z dotychczasową propozycją porozumienia. To spełnienie części postulatów środowiska nauczycieli, między innymi podwyżka od września tego roku, większa niż wcześniej proponowaliśmy, ponad 9%. Porozumienie odrzucają Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Jak mówi wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński, postulat, który przedstawi związek w trakcie czwartkowych rozmów, zostaje niezmienny. Aby nasze wynagrodzenia w tym roku wzrosły o 30% z podziałem na 3 raty. Strajk nauczycieli rozpoczął się w ubiegły poniedziałek. Według danych ZNP przystąpiło do niego 75% szkół i przedszkoli. Według Ministerstwa Edukacji niespełna połowa. Po świętach z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się okrągły stół poświęcony oświacie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rosja uznała za osobę niepożądaną pracownika polskiego konsulatu w Irkucku, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że władze Federacji Rosyjskiej uznały jednego z naszych urzędników konsularnych w Irkucku za persona non grata. Jest to wynik zastosowania przez władze Federacji Rosyjskiej zasady wzajemności. To odpowiedź na uznanie przez Polskę za osobę niepożądaną jednego z rosyjskich dyplomatów. Jak się dowiedziało Polskie Radio, pracownik konsulatu w Irkucku jest w drodze do kraju. Za jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie została uznana Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dołączyła do European Concert Hall Organization. W tym prestiżowym zestawieniu znajdują się najznakomitsze miejsca dla muzyki, mówi dyrektor NOSPR Ewa Bogusz-Mur. Eco Network, a więc network najlepszych sal koncertowych w Europie. Musikverein w Wiedniu, to jest Concertgebouw w Amsterdamie, to jest Barbican w Londynie, to jest Elbphilharmonie w Hamburgu. Jednym tchem na tym samym poziomie będziemy mówili i również NOSPR. Możliwości, jakie daje ta sala koncertowa, Ewa Bogusz-Mur prezentowała podczas specjalnego spotkania w ubiegłym tygodniu w Reykjaviku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, zwłaszcza na Podkarpaciu, na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg na termometrach od 0 do 5 stopni. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przymrozki. Środa pogodna, miejscami nieco więcej chmur, najwięcej na Podkarpaciu, tam może padać. Na termometrach w Gdańsku i Przemyślu 12 stopni, w Krakowie 14, w Warszawie i Toruniu 16, w Szczecinie 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Od poniedziałku do piątku, około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu. Dla chrześcijan zbliża się przełomowe, największe święto. Zanim doszło do zmartwychwstania, był Wielki Piątek i grób Jezusa niezwykle wpisany w historię Polski i tę historię komentujący. Kto się wychowywał w PRL-u, pamięta długie kolejki, na przykład w stanie wojennym, przed kościołami, aby móc ujrzeć grób, który bardzo często komentował to, co aktualnie w Polsce się działo. Dzisiaj będzie jeszcze o PRL-u, ale w innym kontekście. A najpierw zapraszam do wysłuchania kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabriele Dermetko. Dźwięki historii. 18 kwietnia 1025 roku podczas Świąt Wielkanocnych w Gnieźnie odbyła się koronacja królewska Bolesława Chrobrego. 19 kwietnia 1773 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Rozbiorowy, którego celem było zatwierdzenie decyzji zaborców o podziale Rzeczypospolitej. Podczas obrad protestowali niektórzy posłowie, m.in. Tadeusz Rejtan, którego rozpaczliwy gest uwiecznił Jan Matejko na słynnym obrazie z 1866 roku. 17 kwietnia 1917 roku w Piotrogradzie przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin przedstawił tzw. tezy kwietniowe, w których nawoływał do obalenia rządu tymczasowego i przejęcia władzy przez Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 16 kwietnia 1927 roku Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało odegranie hejnału z Wieży Mariackiej w Krakowie. 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło trwające miesiąc powstanie. Według raportów generała Sztropa w getcie znajdowało się podczas powstania ponad 56 tysięcy Żydów. Około 6 tysięcy zginęło na miejscu w walce na skutek pożarów i zaczadzenia. 7 tysięcy Żydów Niemcy zamordowali na terenie getta, tyle samo wysłali do obozu zagłady w Treblince. Pozostała grupa, około 36 tysięcy, została wysłana do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz i Majdanka. Teren getta został zrównany z ziemią. Tak te wydarzenia wspomina Zofia Kossak-Szczucka, współzałożycielka Rady Pomocy Żydom Żegota. Niemcy nie dopuszczali nikogo blisko murów getta, ale pomimo straży niemieckich ludzie podkradali się blisko pod mury. Słyszeli wycia rozpaczy jednych, krzyki bojowe walczących, ryki rozbestwienia Niemców, głuszone przez huk pożaru i trzask walących się ścian. 20 kwietnia 1957 roku odbyła się premiera filmu Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film poświęcony Powstaniu Warszawskiemu otrzymał Srebrną Palmę w Cannes. Ratujmy się, ja się boję. Przestań się mazać. Myślisz, że ja nie chcę stąd wyleźć? Wracamy. 15 kwietnia 1983 roku w Warszawie rozpoczęto budowę pierwszej linii metra. 21 kwietnia 1987 roku w Moskwie Michaił Gorbaczow i generał Wojciech Jaruzelski podpisali deklarację o polsko-radzieckiej współpracy w dziedzinie ideologii, nauki i kultury. Jedną z jej konsekwencji miało być wywabienie białych plam z historii stosunków polsko-radzieckich. 100 lat temu. 15 kwietnia Kurier Warszawski donosił o walce z epidemią. Możliwość wybuchu w porze letniej nowych chorób zakaźnych, jak czerwonka i cholera, zmusiły Ministerium Zdrowia Publicznego do zwrócenia uwagi gminom miejskim i wiejskim na konieczność działania zapobiegawczego. Jednym z najważniejszych takich środków zapobiegawczych jest gruntowne oczyszczenie mieszkań, sprzętów, pościeli, całych domów i ich otoczenia, podwórzy, ulic i placów publicznych. Wywiezienie wszelkich gnijących odpadków nagromadzonych przez zimę na poddaszach, ulicach i placach, opróżnienie dołów kloacznych i oczyszczenie ustępów, uporządkowanie gnojówek i śmietnisk. Zarządzenia te są konieczne nawet w razie, gdyby obecną epidemię tyfusu plamistego udało się zmniejszyć. 15 kwietnia dziennik Chwila pisał o zniesieniu napiwków we Lwowie. Kelnerzy we wszystkich restauracjach lwowskich uchwalili w porozumieniu z właścicielami tych restauracji znieść od środy 16 bieżącego miesiąca napiwki. Natomiast będą zamiast napiwków doliczać 10% do każdego rachunku. 21 kwietnia w czasie wojny polsko-bolszewickiej oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez Józefa Piłsudskiego zajęły Wilno. Także 21 kwietnia witano generała Józefa Hallera. Opis przyjazdu generała znajdował się w nadzwyczajnym dodatku do Kuriera Porannego. Parokrotnie w ciągu ostatnich dwóch dni odkładany przyjazd generała Józefa Hallera doszedł do skutku dziś o godzinie 11 przed południem. Przyjęcie było niezmiernie uroczyste. Wzięły w nim oprócz tłumów zalegających plac przed dworcem kolejowym liczne korporacje, organizacje społeczne, delegacje zgromadzeń rzemieślniczych ze swoimi sztandarami, oddziały harcerskie, kluby wioślarek i wioślarzy ze sztandarami. Aż kurzy się z niej, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Par chyba se sto, to sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. burzy się z niej, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzekaj, do żony swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsc na mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał wieś. Swoje stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, de. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Historie jak z książki. Jan Głuchowski jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Rzadko zdarza się, abym naprzeciwko siebie miał nie historyka czy publicystę historycznego w tym programie. No przeważnie są historycy, autorzy książek historycznych, poważnych, mniej poważnych. Dzisiaj ta z kategorii nienaukowych na pewno, a moim gościem, naszym gościem jest, nie jest historyk, ale w historię zanurzony, na pewno tą historię PRL-u. Tak, mam głębokie zainteresowanie, mogę powiedzieć, i to pamiętnikami, a jeszcze bardziej dokładnie pamiętnikami XIX-wiecznymi i szczególnie tymi, które dotyczą ziem polskich w układzie jeszcze przedrozbiorowym. No właśnie, czyli jeżeli nie historyk, nie dziennikarz historyczny, ani autor książek historycznych, to kto? No, to jest jestem po prostu nauczycielem. Nauczyciel, ale świadek historii, bo o to dzisiaj chodzi. Rozumiem. Na Saksy i do Bułgarii. Taki jest tytuł książki, o której dzisiaj będziemy z panem Janem Głuchowskim rozmawiać. Niestety, w pewnym sensie niestety obaj pamiętamy tamten czas. To dobrze, bo przynajmniej możemy o nim swobodnie porozmawiać. Większość Polaków jest znacznie młodszych od nas i oni zupełnie nie rozumieją słowo na Saksy. Niech pani wytłumaczy, co to jest na Saksy? Tutaj z tytułem się wiąże pewna historia, która dotyczy wydawcy i mnie. Mój tytuł był inny. Mój tytuł był Merkury w podróży. To Merkury, to dopiero nikt tak, nie wie. Ale powiedziano mi, że połowa Polaków nie kto to jest Merkury. I stąd też ja całkowicie zaakceptowałem ten tytuł, chociaż tutaj nie chodzi tylko o Bułgarię, bo tutaj jest handel, który był i w Kanadzie, handel, który był na Wyspach Kanaryjskich, w Afryce Północnej, we wszystkich krajach Europy, w Rosji przede wszystkim. Więc to nie sama Bułgaria. Czyli powiedzmy, Saksy to jest określenie na to, że wjeżdżamy za granicę, żeby zarobić. I pracujemy tam. Tak. Tu musimy naszym tym młodym słuchaczom powiedzieć, od razu przypomnieć, że czasy, które pan Jan Głuchowski opisuje, o których będziemy przez chwilę tutaj dzisiaj wieczorem rozmawiać, to są czasy, kiedy Polacy zarabiają 20, 25, 30 dolarów, uwaga, miesięcznie. Tak. Kiedy dokładnie. Mówię to moim studentom, nie wierzą. Dokładnie. W związku z tym, jeżeli zarabialiśmy 100, 200 albo 1000 dolarów na Zachodzie, mogliśmy nieraz tak naprawdę parę lat nie pracować. To prawda. Za jedną butelkę whisky kupioną w Dubaju za niecałe 5 dolarów, w Indiach dawano 50 dolarów. Czyli to było 5 pensji. A jak ktoś kupił tych butelek 5, to praktycznie on miał kilkunastomiesięczny zarobek. Przebicia na niektórych towarach były w ogóle zadziwiające dla kogoś, kto miał pojęcie o kursie walutowym. No ale właśnie ze względu na ten fałszywy kurs walutowy, nieprawidłowy we wszystkich wtedy krajach komunistycznych po kolei, my nie byliśmy wyjątkiem. Można było zbijać małe fortuny na handlu turystycznym. Szczególnie jeśli ten handel przybijał większe rozmiary. To znaczy, jeżeli się przykładowo nie pracowało w ogóle zawodowo, a były takie grupy ludzi, przeważali emeryci i tylko się wykupywało kolejne wycieczki i się gromadziło pieniądze. Nie mówiąc o tym, że pod koniec lat 90. doszło do handlu, już ja bym powiedział, na potężną skalę. To była szczególnie Korea Południowa. Z czego potem rosły prawdziwe fortuny kapitalistyczne, prawda? Dokładnie. O tym pan pisze też. Dokładnie, tak. Niektórzy z tych, którzy wtedy handlowali, oni naprawdę odkryli w sobie talent i w tych nowych warunkach, jakie istniały, ustrojowych, a szczególnie gospodarczych, ci ludzie zrobili wielkie pieniądze. Jedna ze znakomitych firm, człowiek, który jest w tej chwili chyba miliarderem, nie wymienimy jego nazwiska, zaczynał właśnie od handlu w Paryżu, sprzedając garnki. Też znam takich. Jeździł pan do różnych krajów, handlował pan. Proszę sobie wyobrazić, bo każdy handlował, panie. Tak. Proszę sobie wyobrazić, ja byłem właśnie zupełnie niezdarą. Ja jeździłem do różnych krajów z tego względu, z tego względu, że mój kolega na studiach, który ze mną był na obozie wojskowym, został dyrektorem biura podróży w Sporturyście, praktycznie pilotażu. A on widział moją pasję, bo myśmy w niedzielę chodzili pieszo do Fromborka, będąc w Braniewie. Chodziliśmy do Kadyn. I jak został szefem w Sporturyście pilotażu, właśnie zwrócił się do mnie: Janek, twoją pasją jest podróżowanie, ja ci będę dawał wycieczki, które chcesz. I teraz no powiem nie chodzi o to, żeby za wiele o sobie tutaj mówić. Nie chciałbym tego, ale jak jechałem pierwszy raz do Korei Południowej, to ja wziąłem $37, żeby wysłać karty, wypić kawę. Tymczasem w przedziale ludzi, którzy ze mną jechali na tę wycieczkę, oni mieli minimum $10,000, ale wtedy wywiesione pieniądze do Korei się potrajały. Dokładnie. To był ekres takiego handlu moherami, galanterią męską, damską i z tego względu to przebicie, popyt był ogromny. Kupowali to praktycznie na pniu, jak tylko się pojawili z tymi torbami z Korei Południowej. To były robione wtedy już fortuny takie. Znam taki przypadek, gdzie przyczepą i tirem przewożono z lotniska, to zostało kupione w Korei. To było cargo nadawane. Oczywiście już nie mam mowy o tym, żeby turysta ze sobą to wiózł. Uporządkujmy to. Pisze pan o krajach niemal całego świata, bo i o Azji, o Związku Sowieckim, który jest specjalnym rynkiem był, pamiętamy, absolutnie. Tam mogliśmy sprzedać wszystko, włącznie z majtkami ostatnimi, na których byliśmy ubrani. Ale tak było. Pan opisuje te historie, bo one są troszkę nieprzyjemne, bo ta atmosfera kagibistów jest nieprzyjemna. Przykro było nieraz to oglądać. Prawda? Na własne oczy. Podobnie jak granice, które oglądaliśmy, panie Janie, pan pamięta, tę NRD-owską, RFN-owską, granicę Austrii czy Słowacji. Tam zawsze przy tych granicach były te czekające psy. Pan pisze o tym, że pan pamięta to do dzisiaj, bo nie było to takie różowe, jak nam się to wszystko nie wydaje. Było to różowe, ale nieraz było już przykro na lotnisku. Było nieprzyjemnie. Pamiętam taki epizod, on ma troszkę posmak pikantny. U turystki, która leciała do Indii w naszej grupie, w jej bagażu było około 2000 kondonów. Więc celnik, zdumiony tym wszystkim, zawołał kolegę, żeby to zobaczył. Ja też byłem w pobliżu. Padło pytanie, a po co pani tyle tego wiezie? A ona mówi, na własny użytek. No nie było zakazu i zawiozła do Indii, tam sprzedała. Padło Korea, Indie. W tych krajach, powiedzmy słuchaczom, co najlepiej chodziło? Już wiemy, że w Indiach prezerwatywy. Tak, alkohol między innymi, częściowo przemycano pieniądze, a kupowano głównie jeans i tak zwane galanterię damską. To były tak zwane gnieciuchy. Teraz nasze piękne Polki raczej by się w to nie ubierały. To były takie spódnice, wyglądały jak z pognieciętego materiału. Plus te półszlachetne kamienie, to kilogrami wożono, z kości słoniowej wyroby, kilogrami wożono. I na dwóch bazarach, między innymi na Pacharganżu w Delhi, to język polski prawie był tak samo popularny jak angielski, bo tam głównie turyści byli z innych krajów, się tym językiem posługiwali, ale Polak co drugi praktycznie to był polski turysta albo polski, nazwijmy go wtedy, mini biznesmen. Europa, a zwłaszcza te kraje, które z nami sąsiadowały, były dla handlarzy takich kilkudniowych, to pamiętam. Tak. Wyjeżdżało się do Czechosłowacji, tam się coś kupowało, mówię coś, bo nie woziłem, więc nie pamiętam, może pan poprawi. Potem z tym jechało się na Węgry, tam się sprzedawało, powrót znowu do NRD i po takim wyjeździe kilkudniowym miało się $100-150 do przodu absolutnie. Przypomnijmy, zarobek $20 miesięcznie. Tak. A były takie przypadki barwne, tak trzeba to traktować. Nasi sportowcy też handlowali. Drużyny, które jechały na zawody za granicę, prawie każdy ze sportowców też wywoził towar. Opisywane nawet to było. Tak. I był taki przypadek tutaj, to jest autentyczny, w innej książce opisany, więc ja go tu tylko przytoczyłem, podając źródło, że zawodnik to był szermierz, który dostał 6 klink zapasowo, żadnej nie zużył z zapasowych, sprzedał je po kolei, łańcuszek było przez złoto w Petersburg, w Niemczech ortaliony, w Petersburgu złoto sprzedał we Włoszech i we Warszawie jeździł najpiękniejszym Lamborghini motocyklo-skuterem, jakiego w ogóle w Warszawie nikt inny nie miał, więc tutaj niektórzy naprawdę wykazywali wiele sprytu i inteligencji. Gdzie kupić, gdzie sprzedać? I to były całe łańcuszkowe, na 4 kraje obejmowały transakcje. Jak to było? Wywoziliśmy tyle rzeczy, a oficjalnie w tamtych czasach niby wszystko było zakazane, jeżeli chodzi o wywożenie. Czy celnicy przymykali oko? Jak to wyglądało? Generalnie z celnikami nie było tutaj większego problemu w sumie z tego względu, że ten przemyt był tego typu przeważającej części, że gdyby ktoś go stracił, oni się liczyli z tym, ci nasi turyści, że mogą to stracić, to on by tu majątku nie stracił, bo on pojedzie na kolejną imprezę i by to zyskał. Nie można było wszystkich skontrolować, bo był czas, samolot odlatuje, a kilka grup stało. To działało na korzyść turystów, co któregoś dobrze kontrolowano. Resztę puszczano. To samo było w portach zagranicznych lotniczych. Więc to działało na korzyść tych naszych turystów, handlarzy. A każdy z nich coś miał prawie. O tej książce zaraz po przerwie muzycznej dalej będziemy rozmawiać. Chciałem zrozumieć wilka wycie. Zaszyłem się samotnie w las.

zarobimy sobie. Ale po tym, jak to nas wiele kosztuje, mówię o krajach zachodnich, pani Janie zwłaszcza, tak, kiedy Coca-Cola i dwie Coca-Cole kosztują prawie naszą pensję. Tu trzeba byłoby podzielić to wszystko na dwie strefy. Strefę krajów socjalistycznych i zachodnich. W strefie krajów socjalistycznych, o dziwo, my się czuliśmy tutaj podświadomie lepsi niż Rosjanie, czy Bułgarzy, czy Rumuni, bo nasza konfekcja polska, nasza woda prastara, kremy Nivea robione w Polsce, tam był rarytasem takim jak dla nas kosmetyki francuskie. No i w ogóle czuliśmy się lepiej od nich. Tak, tak, tak, tak. To nie było. No były nieraz artykuły sezonowo zadziwiające. Przykładowo Biseptol został uznany w Rumunii za środek antykoncepcyjny. Podobno. A Ceaușescu chciał podwoić swój naród i w związku z tym wprowadził bardzo żelazne reguły i straszne kary były za przerywanie ciąży. Podobne podatki ciąży trzeba było płacić, kto nie urodził. Tak, a lekarz, który dokonał zawodu aborcyjnego, trafiał na 5 lat do więzienia, a za drugim rokiem groziła kara śmierci. To okrutne. I te biedne Rumunki, one nie wiedziały, nie wiem dlaczego się to przyjęło, to Polacy tysiącami opakowań wozili ten Biseptol. To padło pokrótce, ale daję przykład, że nieraz to jakieś były takie towary sezonowe, a każdy z turystów prawie wiedział i każdy to samo tam woził. Natomiast inna była sytuacja tutaj w krajach zachodnich. Tutaj ci, którzy tam sprzedawali, wiedzieli, co sprzedają. Przykładowo we Francji to byli polscy Żydzi, którzy prowadzili swoje sklepy, trzy tutaj w okolicy wieży Eiffla. Wspaniali ludzie, pięknie dowcipkujący. No, dla mnie oni byli jak byli Polakami, mogę powiedzieć. Kupowali aparaty fotograficzne, głównie Zorki. To były dobrej klasy zachodnie aparaty, które były kopiowane w Rosji po prostu. I tego typu aparat był dla obywatela Francji, dla mieszkańca Francji atrakcyjną rzeczą. Czy no oczywiście polska wódka, głównie ją kupowali, kupowała Polonia, ale na przykład w krajach skandynawskich to przepadali Norwedzy, Finowie, Szwedzi, oni sobie lubią machnąć kielicha, jak się mawia. Nawet więcej. Tak, tak, tak, tak. I właśnie ta nasza wódka... I za taką albo cenę. Wędliny, to teraz my mamy, do dziś ja uważam, mamy wspaniałe wędliny, tylko Niemcy w Bawarii mogą z nami konkurować. Wtedy kawałek polskiej kiełbasy, pachnących kabanosów, mimo że to był niedobór tych rzeczy, to był delikatesem i to szło jak woda. Nieraz oczywiście wybierano nie ten towar, nie w to miejsce. Ja byłem świadkiem, jak dwie panie z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi wzięły wódkę do Hiszpanii. No i mnie pytają, gdzie one mają tę wódkę sprzedać. Ja drogie panie, no akurat nie ten rynek, ale słuchajcie, może w jakimś eleganckim barze wejdźcie, może barman to kupi dla przyjemności. Wracam, wieczorem wracają na kolację, są obie podcięte. Co się okazało? One poszły do eleganckiego baru, jedna z nich wyjęła to 0,70, czyli krowkę, jak wtedy mówiono, albo krowę. Barman wbił wzrok w tę butelkę, nie wiedział w ogóle, o co tu chodzi. W pewnym momencie, jak opisują, doznał olśnienia. Uśmiechnięto od ucha do ucha, porwał tę butelkę, z zaplecza przyprowadził kolega, sam wybiegł. One wpadły w lekki popłoch, on nie poszedł po policję. Co się stało? Wraca jeszcze bardziej zadowolony. Wniesie się polską wódkę wyborową otwartą. Sądzi, że one chcą się napić tej wódki. Nadał im po kieliszku i całe ich kieszonkowe musiało być wydane na dwa duże kieliszki polskiej wódki. A jeszcze urżnęły się. Tak, to otworzyły właśnie, to świadczy o ich dobrym cechach, o dobrym charakterze. Otworzyły w związku z tym tą butelkę i się pozornie napiły po tym, co je spotkało w tym bazie. Więc bywały takie rzeczy, nieraz trafiano na ślepo. Byłem świadkiem w Almacie, jakiś obywatel, to był suwał człowiek, krawaty przywiózł, że w Polsce nikt nie nosił na gumkę i wziął 2000 tych krawatów. One były śmieszne, ceny były. W Almacie, jak go dopadli, to on za to przywiózł złota, jak tam ktoś przeliczył, to lekarza pensja liczona jako $20, to on miał 10-letnią pensję lekarza w Polsce za 2000 krawatów na gumce. To straszne. To są niecodzienne rzeczy, jak lot na księżyc pierwszy. Jan Głuchowski na Saksy i do Bułgarii, o tej książce mówimy, Bellona tę książkę wydała, ma dla państwa parę egzemplarzy, proszę do nas napisać, historię jak z książki, @polskieradio.pl. Powiedzmy o samej książce jeszcze, pan dużo notował z tych swoich wyjazdów, tak. Plonem tego jest, pod tym, to są te pod wspomnienia. Pod tym względem ja nie zakładałem, że ja będę pisał książkę, ale ja zajmowałem się, co prawda amatorską, mogę powiedzieć, tylko jako nauczyciel w czasie wakacji pilotowałem wycieczki i takie, które chciałem. Ja nie powtarzałem tras, ale z każdej wycieczki zakładałem teczkę. Tam były zdjęcia. Tak, tak, tak, tak. Zdjęcia były. Menu było z restauracji. I ciekawsze rzeczy były opisane przeze mnie. Tam nieraz jest nawet pogoda danego dnia opisana i to nie jest zmyślona, bo rzeczywiście tak to miasto w tego dnia wyglądało. Zamieszcza pan tutaj też skany różnych ogłoszeń, tak, cenniki. To bardzo cenne jest dla ludzi, którzy tego nie widzieli. Tak, przeczytam w Turcji. Kożuchy, płaszcze, konfekcja skórzana, modna i tania w szerokim wyborze. W radiu nie mogę pokazać, jak to jest niegramatycznie napisane. Ci państwo, którzy dostaną tą książkę albo ją kupią po prostu, to mogą zobaczyć. Tak, te wizytówki ja też gromadziłem, szczególnie w Grecji. One były bardzo bogate, bo zamieszczano też nie tylko adres, ale nawet jak się tam dochodzi. Plan miasta z tym fragmentem, gdzie jest gdzie można sprzedać sklep. Tak. A tam była o tyle sytuacja wspaniała w Grecji, że część Greków już wracała w końcu 90. lat do Grecji. W końcu 80., początek 90. i w związku z tym ci Grecy autentycznie mówili po polsku. Więc w Grecji sprzedawano głównie sprzęt turystyczny z kolei. On był czterokrotnie tańszy niż grecki. Nie ustępował specjalnie jakością. Które to produkowały. Polskie wyroby były w tak dużej ilości, a wywóz ich... Też podaję tam przykład. Małżeństwo przywoziło 4 materace, 6 materacy plażowych, 4 butle gazowe i tak dalej. Oni by drużynę harcerską obsłużyli tym sprzętem, który oni do tej Grecji wwozili. Najcenniejsze z tego wszystkiego, no to, że z tego handlu, no może nie było to najfajniejszy sposób spędzania wakacji. Ja wiem, że robili to niemal wszyscy, jak jechali na wakacje. Coś musieli przy okazji sprzedać. Tak. Robili to lekarze, prawnicy, sędziowie. Tak. I to tak było. No, żeby dorobić do tego. Tutaj handel zrównywał profesję. Dokładnie tak. Na szczęście to się w pewnym sensie skończyło. Żyjemy jak ludzie i nie patrzymy już na pieniądze, ile kosztuje w Berlinie Coca-Cola, bo tak, kosztuje mniej więcej te same sumy, co u nas teraz w Warszawie. Prawda, pani Janie? Tak, oczywiście. Żyjemy w innym świecie. I chwała Bogu. Bardzo ciekawą książkę Jan Głowski napisał ze swoich wspomnień. Tam zamieszcza skany o tym, jako pilot jeździł w różnych latach po całym świecie i widział, jak Polacy potrafią świetnie handlować. Tak, byłem pełen uznania, a nieraz patrzyłem na tych naszych rodaków nawet nie więcej niż ze współczuciem z domu, bo często, nie w mniejszości, ale zdarzały się takie przypadki. Chciano kupić jakiś ładny prezent dla żony, ładną zabawkę dla dziecka, jakiej w Polsce nie było, czy nawet butelkę jakąś... A pan wiedział, gdzie kupić. No tak, starałem się zawsze rodakom pomagać, bo uważam, że to jest i mój obowiązek, i przyjemnie. Poza przypadkami takiego nagannego handlu, jak na przykład ta pani sprzedawała te środki antykoncepcyjne w Indiach, to mnie od razu napełniało naprawdę taki handel. To był nieelegancki już. Bardzo nieelegancki. Dziękuję panu, dobranoc. Dziękuję serdecznie za możliwość tej rozmowy z panem redaktorem. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver, bad news on the doorstep. I couldn't walk one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? And I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes, and I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage rock and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, in a voice that came from you and me. But while the king was looking down, the jester stole his phony crown. The courtroom was adjourned. Practice in the park, we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye Miss American Pie. Drove the Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the day that I die. Bye, bye, Miss American Pie. Drove the Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the day. Historie jak z książki. 30 kwietnia to feralny, zły dzień w kalendarzu, ale też konieczny. 30 kwietnia zbliża się wielkimi krokami. O co chodzi, a to już wyjaśni profesor Michał Kopczyński. Złowróżbny dzień 30 kwietnia zbliża się szybkimi krokami. Złowróżbny, bo jest to przecież ostatni dzień na rozliczenie podatku od dochodów osobistych, zwanego po prostu PIT-em. Nic nie pomogą ułatwienia w rodzaju wypełnienia deklaracji przez Urząd Skarbowy. 30 kwietnia pozostanie po wsze czasy dniem feralnym, po prostu czarną dziurą w kalendarzu. Nikt nie lubi płacić podatków, czyli innymi słowy wrzucać ciężko zarobionych pieniędzy do kotła, z którego rozchodzą się one na rzeczy nieodzowne, potrzebne, przydatne, ale przecież również i w niemałej ilości na głupoty, bez których można byłoby się spokojnie obejść. Dziś nie sposób jednak wyobrazić sobie państwa bez podatków. Ale były takie czasy, gdy państwo kosztowało niewiele, a obowiązek jego utrzymania spadał na króla. Tą piękną epoką było średniowiecze, od połowy VIII wieku, gdy Karol Młot wprowadził w państwie Franków system lenny. Celem było zapewnienie państwu sił zbrojnych, które w owych czasach i jeszcze długo potem stanowiły najważniejszą pozycję wśród wydatków. System lenny był tak pomyślany, by zobowiązani do służby konnej rycerze finansowali wydatki na broń i wyposażenie z dochodów czerpanych z nadań ziemskich. Nie było to oczywiście przyjemne dla nadanych im wraz z ziemią poddanych, którzy musieli płacić czynsz, ale podatki nakładane na ogół ludności należały do rzadkości. Rycerze żyli z dochodów z len, dorabiając wojennymi łupami. W tych warunkach zrodziło się przekonanie, że król powinien żyć ze swych własnych dochodów, takich jak cła, eksploatacja kopalin czy dobra ziemskie. Wielu teoretyków państwa nie wahało się nazwać podatków po prostu kradzieżą. Tak o nich pisał piewca suwerenności władzy monarszej Francuz Jean Baudin. Podobnego zdania był Machiavelli, choć odwoływał się nie do argumentów moralnych, lecz zwracał władcom uwagę, że opodatkowanie rozjusza poddanych, którzy nigdy nie będą darzyć sympatią księcia, który ich okrada. Sprzeciw wobec podatków legł podstaw formowania się reprezentacji stanowych, czyli protoplastów dzisiejszych parlamentów. W Anglii już w 1295 roku król Edward II przysiągł, że nie będzie nakładał podatków bez zgody parlamentu. Królom Francji powiodło się lepiej, bo Stany Generalne nieopatrznie zezwoliły na pobieranie podatku gruntowego bez każdorazowej zgody. W konsekwencji, zamiast prosić Stany o zgodę, monarcha po prostu zmieniał wysokość opodatkowania, podatek był ten sam, a Stany okazały się niepotrzebne. Również polski parlamentaryzm narodził się w XV wieku jako wyraz sprzeciwu wobec opodatkowania. Chodziło o to, by król musiał prosić o zgodę na podatki. I tak pozostało do końca szlacheckiej Rzeczypospolitej, a niewydolność Sejmu i skarbowości stały się ważnymi czynnikami ostatecznego upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Płacenie podatków nie jest może przyjemnością, Ale jeśli historia czegoś uczy, to uczy, że jest to niestety konieczność. Dzieje się historia. Z serii w kręgu kultury PRL Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu, przy wsparciu Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydał kolejną świetną pozycję. Rzecz dotyczy poradnictwa w PRL. Poradnictwo to oficjalne w gazetach czy w radio i telewizji jawi się nam dzisiaj jak kapitalny obraz tamtego czasu. Widzimy, jak poradniki reagowały na perlowską rzeczywistość, jak odbijały mizerię cywilizacyjną na tle rozwiniętej Europy. Przedmiotem zainteresowania autorów, których teksty redaktorki Karolina Bittner i Dorota Skotarczyk przedstawiły w tym tomie, dotyczą wielu sfer życia. Od wychowania przez gospodarstwo domowe, życie małżeńskie, po czas wolny i hobby. Co nam w PRL-u radzono i jak to robiono? Otóż, aby rozładować niemiłosierny tłok w pociągach podczas urlopów letnich, zalecano, jak gdyby nigdy nic, w horoskopach gazetowych, aby osoby spod różnych znaków zodiaku wyjeżdżały koniecznie w takim, a nie innym terminie. I tak, trzy znaki zodiaku bezwzględnie powinny brać urlop tylko w czerwcu, trzy inne w lipcu, a następne w sierpniu, radzono w poradnikach. Przykład kuriozalny, ale bardzo znamienny. Poradniki kulinarne przy permanentnych niedoborach mięsa zalecają jeść głównie jaja i pić mleko, aby w ten sposób pokrywać zapotrzebowanie na białko. Jarzębina miała zastępować rodzynki, a fasola kawę. Kobiety miały szyć spódnicę ze znoszonych koszul męskich. Jakież to było piękne. Co i jak radzono nam w PRL-u, jak mniej lub bardziej subtelnie przemycano w nich treści ideologiczne, tu zwłaszcza w sferze wychowania fizycznego, dowiecie się Państwo ze znakomitej lektury w kręgu kultury PRL, poradnictwo. Tę książkę serdecznie polecam. Naukowa, ale do czytania. Też przeczytajcie. Historyk Michał Przeperski gościł w naszym programie ponad rok temu przy okazji wydanej książki Nieznośny ciężar braterstwa. Było to o stosunkach Polski i Czechosłowacji. Dzisiaj Michał Przeperski w roli podpowiadacza. Książka Paula Kęgora, Papież i prezydent, opublikowana przez wydawnictwo Bellona, z pewnością warta jest lektury, chociaż od razu powiedzmy, że lektury krytycznej. To książka ciekawa przede wszystkim dlatego, że została napisana przez amerykańskiego publicystę, historyka, katolika, człowieka związanego z takimi tożsamościowymi kręgami w Stanach Zjednoczonych, i to jest nietypowe jak dla twórcy amerykańskiego. Jego spojrzenie na życie Jana Pawła II i Ronalda Reagana jest ciekawe, dlatego że znajduje wiele podobieństw, których pewnie Polacy w życiorysach amerykańskiego prezydenta i polskiego papieża by nie znaleźli. Natomiast od razu powiedzmy, że wskazany jest krytycyzm, zwłaszcza wtedy, kiedy Kęgor pisze o Janie Pawle II. My nad Wisłą po prostu o papieżu wiemy znacznie więcej, więc pewnie te części poświęcone Ronaldowi Reaganowi będą dla Polaków znacznie bardziej interesujące. Nie zmienia to faktu, że obaj ci wielcy politycy i wielcy ludzie pokazani jako, powiedzmy, krzyżowcy walczący przeciwko komunizmowi i wspólnie przyczyniający się do upadku Związku Sowieckiego. Fascynująca lektura, szalenie interesująca, wiele krytycznych wniosków. Na pewno można z tego wyciągnąć. Polecam. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tu całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął Aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Poziom pośpieszny do kutna, ojrza z toru pierwszego przy peronie był. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela, niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Historie jak z książki. Na koniec programu chciałbym Państwu bardzo przypomnieć o wydarzeniu historycznym roku. To plebiscyt, który dotyczy najrozmaitszych inicjatyw historycznych z ubiegłego roku. A więc wszystkie najrozmaitsze instytucje, muzea, biblioteki i tak dalej, mogły przysyłać swoje propozycje. Z tych propozycji jurorzy wybierali i wybrali właśnie 15 według nich najciekawszych. I teraz te 15 propozycji jest umieszczonych na stronie Muzeum Historii Polski i tam należy oddawać swoje głosy. Bo teraz wchodzą do gry internauci, którzy zadecydują, co według nich było najciekawszą propozycją. Propozycji jest 15 w trzech kategoriach. Wystarczy i należy kliknąć tylko na jedną propozycję. W ten sposób poznamy za miesiąc te najciekawsze. Jakkolwiek by było i te 15, które wybrali jurorzy, to są już wspaniałe propozycje. Do 15 maja można głosować i bardzo zachęcam. To jedyny taki plebiscyt w Polsce, gdzie i jurorzy, i internauci wybierają najciekawsze wydarzenie historyczne roku 2018. Na początku czerwca poznamy podczas gali te najlepsze wydarzenia. Już Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień, a właściwie za dni 5, ponieważ zapraszam Państwa na specjalne wydanie programu Historia jak z książki. W najbliższą niedzielę, w Wielkanoc, o godzinie tuż po południu, tuż po 12. Marek Strzemecki.